Du? Ja? Har du hørt at pastor Bratterud har tenkt å flytte til Kina, eller? Sier du det? Ja. Hvorfor det, ja? Jo, for at der gir de unga ris hver dag.